sing gelek disyukuri Islam iman. Sing nomor kali sing uang mati darah no gak gawa iman. Uang iku selalu atine gak ngerasa wedi mati gak gawa iman. Tanda-tanda nuwong boten wedi mati gak gawa iman niku napa? Nglakoni apik napa mawon, nglakoni ibadah perjuangan napa mawon, selalu ngerasa beres cukup sampuno. Gak tambah temen oleh matur teng Gusti Allah. Iki tanda-tanda niku. Makanya gelak kula omongno, kira-kira sampean kali kula niku semangat pundi waktu ajeng sembayang karo mari sembayang wiritane? Semangat pundi? Jeng kata niku semangat waktu ajengnya iba barang waktu wiritan hiki saenake dhewe makane sing akeh niku mboten dhisik mboten donga tapi maca zikir maca doa. Sing nomor tiga dosa napa? Gelak dolin karo sepadane. Lakoni dolin karo wong li wong liya ditambahi dening para napa? Dening para habaibina wa sajatina la idom termasuk uang niku kuatir mati gak gawa iman nek gelak lawan karo wong tua lo ukukul waliden pun ya jadi cara ringkes sampun jelas uang ngayom sakni soring yuk-yupan torikon iku napa? Boten ngenteni tua, boten ngenteni enom, boten ngenteni budu, boten ngenteni pinter. Angger atine niku ngloso, mek awake niku gak iso temen menyang Gusti Allah. Mek atine gak iso bersih, mek nafsune gak iso suci, gak iso nggawe makrifat menyang Gusti Allah. Tanpa tariqa, niku berarti wong niku kudu mlebu tori. Tonto, nek sampai mboten mlebu tariqa, uang niki sampai mati duraka menyang Gusti Allah. Napa maneh nek atine kuatir mati mboten nggawa iman, nek mboten istiqomah zikir teng Gusti Allah. Pun paham nggih, pun jadi cara ringkes napa? Niki sekadar napa? Jawaban-jawaban ingkang saged dipun aturaken dhateng sinten kemawon ingkang sok mencari dateng tori kah nganggep tori kah niku santos ngantos boten dianggep minangka sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jawaban kula ngomong koyok ngeten niku nyuwun agungipun pangapunten boten kok niat mayok-mayok no tori kah eh? Boten kok niat mempromosek no tori kah eh? Boten kok niat moksa-moksa uang mlebu tarikah niku boten. Tarikah boten perlu dipayok-payok no. Tarikah niku boten perlu disurung-surung no. Tarikah niku boten perlu ditelek-telek no uang. Tarikah niku apa? Liwat kesadaran itu mana itu diam. Mbak, nek sampe ilmu tariqa niku diomong no koyok ngeten niku mergosa akem. Ojo sampe uang niku ingkar tori. Kok ben paham nggih? Hati-hati. Nggih, mangkane tariqah niku wong beat niku dibagi telu. Enten beat krana tasabut, enten beat krana tabarukan, enten beat niku krana tarbi, tarbiyah. Nek sing krana tasabut niku saking krana melok-melok antuk mawon. Dasar ini ku husnuzon, duwe penyono karo uang-uang singso. Sing soleh melok tapi mboten dilakoni sae. Enten sing niat tabarukan. Niat tabarukan niku napa? Pancen sing mlebu tariqa tapi mboten niat meguru. Cuma dilakoni napa sak karepe. Cuma telek barokah. Sing koyok ngeten niku minangka ijazah. Sampai at niat tasabuh tabarukan niku boten peduli. Niat tatah yak nopo mawon, guru pinter mawon, monggo. Pun paham ya? Nah, nek niat ingin jadi uang, di uang no uang, nopo malin besok di uang no Gusti Allah. Iso nyafaat di teng keluargane, iso nyafaat di teng wong liya, ayo mlebu tarikat secara tarbi. Nek cara tarbiyah mboten oleh, pindah-pindah niku mboten oleh. Oleh pindah, nek sanjen gurune niku siji, mboten netepi syariat Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa mboten? Mboten netepi ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Ah, monggo. Sing nomor 3, oleh pindah, mek pancen gurune niku modere kok mboten saged mbekta teng Gusti Allah. Tapi ojo pindah pelencingan. Tujuane wong mlebu tarika niku gak yo Gusti Allah. Gak yo Gusti Allah niku mboten hasil mek mboten netep tata krama. Sing pinter ilmumu, sing akeh ibadah zikirmu, mek kon gak netep tata krama menyang Gusti Allah, senajan mlebu swarga, besok gak bakal kepangge karo Gusti Allah. Paham? Ya, Allah abdu yasiru bi ibadatihi ila al-jannah wa la yasiru ila hadratillah wa man lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun an rabbi. Pun ya, mek pancen sampean pun meguru dadekno mboten napa saged wasa dhateng Gusti Allah aja ingkar karo gurune. Mungkin sampean dhewe sing sik kotor. Nek pancen koyo ngene matur netepi tata krama mboten pelincinya. Pun paham nggih? Lah, nek kula kali sampean iku tasyabuhan napa tabarukan napa tarbiyatan mboten weruh. Sing weruh niku sampean piyambak. Pun you understand? Yo tak monggo. Yo tak. Lah, kula omong no, napa osi? Tarekah niku kok mboten kenek dipaksa-paksakno niku napa? Tarekah niku kok mboten kenek didorong-dorongno dipromosekno niku napa? Mergo uang sakderenge meguru niku kedang gadah jazbah ilahiyah. Tidak enten daya tarik saking ngersanipun Allah. Daya tarik saking ngersanipun Allah niku napa? Liwat rasa seneng cinta dhateng tiyang ingkang dipun dadosaken guru. Cinta niku mboten kena dipaksakno. Nggih napa mboten? Napa apa niki babakan cinta mergo kula kali sampean teng guru tarekat niku ilok minangka panutan. Nggih napa mboten? Uang jajak no manut derek niku mboten liwat ilmu tok, mboten liwat pinter tok, tapi liwat minangka napa wonten daya tarik saking ngersanipun Allah. Napa daya tarik niku derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina idza ru'u dzikrallah. Uang-uang sing parek menyang Gusti Allah iku kon dilok wae. Dudu ilmune, dudu kon dilok uang dhewe wae wis ana sirik nur saka ngersanipun Allah. Sirik nur niku napa? Dilok mawon atine dadi eling dhateng Gusti Allah. Ngrasakno agunge Allah, nyadari akene dosane awake dhewe menyang Gusti Allah. Lho, cara ngeten iku mboten kena diomongno. Nggih napa mboten? Salah nek korekot niku diajak-ajakno niku, oleh diomongno niku coba ngewahi pengertian ojo sampe ingkar. Pun jelas napa mboten? Nggih ta, niki kadang-kadang wong niku salah paham. Nggih ta. Boleh dipaksa no, boleh kaget. Zaman Tirsani, wonten ing kitab Tanwil Guru Al Imam Al Amin Amin Al Furdi radhiyallahu an. Apa niku niku Al Mushidul Kabir, Al Waliul Kabir, wali gede mursyid agung ing dalam tarekat Qadiriyah. Putrani pun dikadang-kadang dados tiyang alim cukup sedayanipun sak perlu diangkat dados gantosipun, boten kersa. Boten mo kawula mboten saged nderek panjenengan. Lho apa ana? Mergo kula niku kempal panjenengan niku napa? Sik kula niku luwih kathah minangka tiyang sepuh tinimbang minangka guru. Kula niku kok tertarik kaliyan guru setunggalipun menika ingkang tarekat Naqsyabandiyah. Jiri dami kali apa iya le. Wong pancen masalah ati niki, mboten masalah grup-grupan, mboten. Pun paham ya? Lah, perlune wong iku mboten ngalor ngidul apa? Aja mrono mrene supaya ndadekno siji pikirane atine teng Gusti Allah liwat gurune. Pak niki padha mawon, wong iki jenenge putrane niki, niki putrane mboten kenek. Mboten critane imam loro niku. Sampun jirak teng Kutubus Sufiah. Enten setinggalipun Ki Agung kali. Dipun dadosaken minangka guru thariqah kali-kalipun. Kali-kalipun iku tunggal derek. Ingkang rayi mboten purun. Mergo sing ngrasa alit kakange ingkang nyepeng. Barang antarsipun dangu, rayinipun melaipun berangkat dateng Gusti Allah, melai istiqomah mulai tumaknina. Kakangipun jauh, nyempalakan para murid-muridipun. Konco-konco murid, rupane adik kuikus mulai berangkat menyang Gusti Allah, mulai istiqomah tumaknina menyang Gusti Allah. Adik kuikus terus pancen diangkat dengan wong tuaku padane adik. Saiki supaya pikiran atimu itu jendep menyang Gusti Allah, apa sing dadekno ketarik no atimu? Kon melo aku apa melo adikku? Hadratul masyayikh la yastarid ma'a ghairiha. Setiap guru niku ngajang nggon piyambak wonten ing ngersanipun Allah. Mboten enten wong tua patungan, mboten enten. Enten wong tua gabungan. Nen? Napa enten sampean? Niki bapak, niki anak, niki mbok. Pak, iku anak sampean separuh, anakku separuh. Napa enten? Mboten enten. Ud'uhum li'abaihim wa'aksat wa'indallah. Nih? Jadi ku jujelah. Ya Allah, wong kok doae kok. Wong iki al-wa, napa? Kana abuhu wahidan, wa tariqatuhu wahidatan, wa silsilatuhu wahidatan. Mboten asal. Tunggu, mungkin nek pancen toritoh napa peat tarbi, tarbiah pun paham ya. Soalnya besok sing ditele ini tuh gak imam-imam sing jelas jauh mana da'u kula unasin di imamihim. Mboten semrawut, mboten. Pun paham ya, jadi kula matur ngatur menikah napa mboten enten malik, tujuan ini ku namung setunggal, mboten krono ajak-ajak toritoh. Mboten krono mempromosek no toriko. Mboten krono mayok-mayok no toriko. Mboten krono mergo ngakek-ngakek no murid toriko. Niku mboten. Mergo niku urusan ati piyambak. Kenapa mboten? Nek sampe ngomong koyok ngeten niku ngladeni uang-uang. Sing mboten paham. Atau uang-uang sing salah paham. Sampe nuduh uang toriko. Niku sing mboten-mboten. Niku tak. Mboten paham ya? Nek mugi-mugi paham ya. Mugi-mugi manfaat, manfaati bika mana tulang panggenengan, nopo, dateng ngersani pun Allah, mugi-mugi, pinaringan sabar, boten gampang tanut, boten gampang ngeladeni, boten gampang terpengaruh, dateng nopo-nopo kemauan, ingkang boten diridhoi, dening Gusti Allah, mugi-mugi pinaringan kena, pinaringan selamat, di din wa dunia wal akhirah, amin, ya Rabbal Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا الله يا الله يا عليم يا خبير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا هادي يا هادي يا الله بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم خاصة يا الله بحقي وسري ونور شهر رمضان شهر الرحمة شهر البركة شهر المغفرة شهر الكرامة يا الله يا الله يا الله شهر مضاعفة الحسنات شهر مجابة الدعوات شهر يا الله إقالة العثرات شهر المرفوع من العذاب يا الله يا الله يا الله أن تنفعنا يا نافع بما علمتنا بما علمتنا بما علمتنا وتقبل أعمالنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل تراويحنا وتقبل تلاوتنا وتقبل أذكارنا وتقبل استغفارنا وتقبل توبتنا وتقبل استتارنا وتقبل تخشعنا وتقبل تضرعنا وتقبل تقربنا وتقبل توصلنا يا الله يا الله يا الله يا الله بأن تثبت أقدامنا يا الله وأقدامهم على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع طريقة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الطائفة عبد القاسم جنود البغدادي وسيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيدنا الشيخ الإمام الرباني وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي. يا الله يا الله يا الله طول حياتنا يا الله وطول أعمارنا يا الله حتى تدركنا يا الله ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر يا الله وحتى تصفحنا يا الله بملائكة جبريل بملائكة جبريل بملائكة جبريل المحفوفين بالملائكة المقربين. اللهم يا الله يا مصلح يا مصلح يا مصلح يا مصلح يا الله أن تصلحنا يا الله أن تصلحنا يا الله وتصلحهم يا الله في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وجميع كل أمورنا خاصة يا الله معيشتنا وتجارتنا يا الله بأن تجعلنا وتجعلهم يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفارحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين السالمين. اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب. اللهم انت العالم بالحال والشكوى وانت القادر على كشف الكرب والبلوى. نجنا يا الله نجنا يا الله وسلمنا وسلمهم يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان من فتنة الكبرى في هذا الزمان من فتنة الكبرى في هذا الزمان. واجعل كل امورنا يا الله وأمورهم فرجا ومخرجا وارزقنا يا رزاق وارزقنا يا رزاق وارزقنا يا رزاق يا واسع الرحمة والمغفرة من حيث لا يحتسب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله وافرغ علينا صبرا يا الله وافرغ علينا صبرا يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونور الفاتحة. Bersama pengajian mutiara hikmah bersama Habibul Syekh Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu pendiri pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kediri Surabaya dengan pembahasan Thank you. Ku bersabar, ku bersabar.